Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gönlün daralması ve açılması, genişlemesi, rahatlaması. Gönül kalp içinde bir duygu, gönül. Kalp maddi bir varlıktır. Etten oluşan bir maddi varlıktır ki bütün can hayvanlarına da kalp vardır. Bunda hayvanlarla ortakız, müşterekiz. Gönül insanlara özel ayrı bir duygu, gönül. İnsan özü de gönüldür. Bir şeye gönül benimsemezse kişi o işi yapamaz, zorlanır. Eğer insanın gönlü bir şeyi benimserse o zaman bütün beden o gönüle itaat eder, onu kolayca yapar. Allah Teala buyuruyor bizlere Zümer ayet 22'de Bismillahirrahmanirrahim. Efemen şerehallah sadrahu lil İslami. Efemen şu kimse gibi midir? Buradaki hemze istifamdır, sorudur. Şerehallahu sadrahu. Allah Teala bu kişinin sadrını açtı. Şerh. Hadis-i şerifin şerhi. Ayetin şerifin, ayet-i kerimenin şerhi denir. Açılması, açıklanması anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor. Efemen şu kimse gibi midir ki şerehallahu sadrahu. Allah o kişinin ki sadrını açtı, şerh etti, genişletti. Sadır, göğüs anlamına geliyor. Kalp göğüste. İnsanı ehli tasavvuf iki ayrı ayırıyorlar. İnsanın üst kısmı, belden yukarısı, alemi ulviden deniliyor. Yüce alemlerden. İnsanın yaradan aşağısı da alemi süfliden deniliyor. Aşağılık aleminden. İşte insanın üst tarafında insanlığın her şeyi orada. Kalpte yukarıda, beyinde başta, insanın arşı da beyindir. Burada ayet-i kerimede sadrahu, sadrı, göğüs anlamına geliyor. Çünkü göğüs maddi kalbin bir muhafazasıdır. Maddi kalpte manevi kalbin yani gönlün muhafazasıdır. Lil İslami, Allah Teala bir kulun gönlünü ki eğer İslam için açarsa, İslam'a açılırsa o gönül. Gönül bir şey istemese kişinin yapamıyor. Demek ki bir insanın gönlü İslam'a açılırsa, Allah'ın Celle Celaluhu hidayetiyle kula nasip olur da, gönül İslam'ı benimserse, fühüve alâ nûrim min rabbih. Fühüve o kişi, yani gönlü, göğsü, İslam için açılan, genişleyen kişi. Alâ nûrim min rabbih, Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lilikâsiyeti kulûbühüm min zikrillah. Heveylün ve veyle olsun şu kimseye. Yazıklar olsun şu kimseye. Lilikâsiyeti kulûbühüm min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalbi kararan, kalbi katılaşanlara da yazıklar olsun. Ulaike bunlar. Allah'ın zikrinden dolayı kalpleri katılaşanlar, kalpleri kararanlar fiil dalâli mübîn, ona açık bir sapıklıktadırlar. Bu ayet-i kerime bize Mevlam iki tür insana beyan buyuruyor. Biri gönlü, göğsü, kalbi, letaifleri İslam için açılan, genişleyen, İslam'ı kabullenen kişi. Bunların kalplerinde ilahi nur akımı vardır bunlara. Tefsir-i Kebir'de bu ayet-i kerimeyle ilgili bir hadis-i şerif orada getiriliyor. Şöyle buyuruyor orada. Lemma nezelet hazil ayetü. Bu ayet-i kerime Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine nazil olduğu zaman, geldiği vakit Sûr-i Resulü Aleyhisselam Peygamberimize soruldu o zaman. Eshab-ı kiram sorulurlar. Ve kıle lehü. Denildi ki Peygamberimize keyfe yeşrahullahu sadrahu. Ya Resulallah, Allah kulunun göğsünü, kalbini, gönlünü nasıl açar İslam için? Sordular. Kâl aleyhisselam Peygamber cevap verdi. Bu da cevap bizim için önemli tabi. Yakzifü fihi nuren. Allah o kulun kalbine bir nur atar, nur verir. Hatta yen fesiha ve yen şeriha. O kulun kalbi genişler, açılır. Kalp rahatlar, huzur bulur. O günü açılır, açılır, açılır da genişler. Fekile lehu, yine Peygamberimize soruldu. Vel zalike min emmaretin yurefi biha. Ya Resulallah, bunun bir emmaresi var mı? Alameti var mı? Ki bununla bilinsin. Yani kimin kalbine gönlü nur atıldı, verildi, ilahi nur verildi. Bir kimsenin gönlüne ilahi nur verilince bu nasıl anlaşılır? Bunun bir belirtisi var mı? Fekale, Peygamberimiz hemen şöyle cevap verdi, bakın hemen. El inabeti ila daril hulud. Bir kişinin gönlüne ilahi nur verilmişse o kişi artık gerçeği, hakkı gerçek olarak görür. O kişi darül huluda. Dar ev anlamına geliyor, yurt anlamına geliyor. Hulud ebedi. O kişi artık ebedi evine, ebedi yurduna, oraya inabe eder, döner o tarafa. Demek ki bir kimsede öncelikle bu değişim olur. Yani kimin gönlüne ilahi nur akımı başlamışsa, kimin gönlüne ilahi nur verilmişse, o kişi o nur ile önce uyanır, kendine gelir. Sanki derin uykudan kalkmış gibi kişi. Gafletten sıyrılmış gibi önce kişi kendine gelir. Kişi o anda akıllı değil böyle. Düşünen değil. Kişi gönlündeki nur ile kişiyi hakkı hak olarak, kişi gerçeği gerçek olarak görür. O kişi o anda dünya art ayrımını yapmaya başlar. Ve kişi ne yapar? Ebedi olan yurda, ahiret alemine yüz yönünü döndürür, o tarafa doğru çalışmaya başlar. Ve tecafa andarül gurur ve darül gurur olan dünyadan, insanı aldatan, oyalayan dünyadan da kişi uzaklaşmaya başlar. Kişi artık öbür aleme, ebedi aleme kişi yönünü çevirir, o tarafa doğru kişi çalışmaya başlar. Dünya, hadiste darül gurur geliyor. İnsan aldatan bir yurt anlamına geliyor. Dünya aldatıyor mu bizleri? Herkes aldatıyor dünya. Bir atasözümüz vardır. O da yalan, bu da yalan. Var biraz da sen oyalan derler. O da yalan, bu da yalan. Var biraz da sen oyalan derler. Bir kişi ev yapar. Namazdan kalır, duadan kalır, Kur'an'dan kalır, harç, borç, yalan söyler icabında, tartışır, gönül yıkar, kalp kırar, ihtiras acele eder, kişi zorla morla bir ev yapar. İçinde ama fazla oturmak nasip olmaz bazılarına. Olsa bile 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene her neyse oturdu içerisinde. Geçen zaman geçince önemini yitiriyor zaman. Geleceği beklerken zaman uzar. Saatler, günler, hafta, aylar, hele yıllar gelecek bir zaman beklenirken insan çok uzun gelir gelecek. Fakat geçen zaman geçtiği anda, zaman geçtiği anda ne kadar o zaman, geçen zaman uzun da olsa, 3, 5, 20 sene bile olsa, ama geçen zaman bir hayal olur, bir saniyede sığacak kadar az bir anılar olur geçen zamanlarında. Şimdi kişi ev yaptı. O araştı işte, çabaladı, kalp kırdı, gönül yıktı, namazından kaldı, abdestinden kaldı, şu bu oldu. Evi yaptı. İçinde al bir oturdu mu oturdu. Tabi ölecek. Ölüme tattı. Ne yaptı kişi? O kadar koşmuştu. Harç peşinde, demir işin, usta peşinde, elektrikçiyle, sucuyla, inşaatçıyla, camcıyla, şunla, bununla, ona, bununla, elektrikçiyle koş, koş, koş. Kavga, tartış, şunlar, bunlar, boyacı, boyacı artık oldu evi. Kişi bir anda bura öldüğü anda ev onun üstünden çıkıyor. Hatta evi karışamıyor. Ev artık ondan çıktı böyle. Hatta ağır hasta yatarken bile varisleri başlarlar işlerinden önce. Sonra açığa da vurabilirler. Artık bunun taksimi derken. Kişi öldü. Evi tabi satıldı. Evi satıldı. Bu evi alan kişi ne yapar? O da şimdi yeni bir ev aldı. Biraz daha bütçesi darsa, işte çalışıp çabalayıp biriktirmişse, bir şey yap uğraşmışsa bir ev aldı. Tabi çok ama çok sevinir. Aldığı eve yeni bir düzen vermeye çalışır. Hiç olmazsa bir yeni bir badana yapar, boyasını değiştirir, şunu yapar, bunu yapar. Nedir bu şimdi? Var biraz da sen oyalana gir işte. Önceki oyalandığı, koştuğu, koşuştu oyalandığı, o bir anda bıraktığı, nereye gitti? Yerin altına hem de, yerin altına. Yerin altına. İkinci alan kişi ne yapıyor? Onda bir yeni bir istek, arzular kendisinde. Yeni bir şekillendirme evi. Şurasını, burasını tadilatlar. Boyasını değiştirme. Döşeme de işte şöyle yapayım, böyle yapayım. Var biraz da oyalan. Bu oyalanı biraz. Belki bu da işe çok oturmaz. Otursa bile tabii o da sonuçta bırakacak. Sonra evi başka birisi alır. O da yine baştan bir istekle eve bir yapışır. O da oyalanır biraz. O da bırakır. İşte dünyaya Peygamberimiz öyle bir Aleyhisselam Hazretleri darül gurur buyuruyor. İnsanı aldatan, oyalayan bir yurt, dünya yurdu. İbrahim Ethem Hazretleri Horasan tarafında Beh şehri o zamanlar başkentmiş. Orada devlet reisi padişahmış orada. Bir gece yatağına oturmuş, tam yatacak, Bakıyor çatıda bir gürültü oluyor çatıda. Nebeşçiler haber veriyor. Nebeşçi çıkıp bakıyorlar. İri yarı bir insan çatıda dolaşıp duruyor. Bunu yakalayıp getiriyorlar. Soruyor padişah bana. Kimsin sen? Padişahım ben deveciyim. Peki ne iş var benim çatımda? Padişahım lütfen öyle sinirlenme. Sakin ol padişahım. Bir devem kayboldu da onu aramaya çıktım diyor. Padişah daha çok kızıyor. Sinirleniyor padişah. Sen deli misin? Deve çatıya çıkabilir mi? Karınca mı bu deve? Kuş mu bu deve? Deve uçup çatıya çıkabilir mi? Sen deli misin bir adam? O kişi elini şöyle bir sallıyor. Ey padişah! Oturmuş kuş yatağına, her isteğin ayağına geliyor, ondan sonra utanmadan cennet istiyorsun diyor. Cennet o kadar ucuz değil diyor ve kişi kayboluyor. Kaybolunca anlıyor ki padişah kendisine bu bir manevi uyarı. Uyarı kendisine. Gece uyuyamıyor. Hep bu olayı düşünüyor. Sabah olunca ilk işi her gün günlük olarak toplamış devlet erkanını, üst düzeydekileri onlarla bazı bir de görüşürmüş. Onları topluyor. Onlarla görüşürken aynı kişi yine geliyor, karşısına geliyor. Bakıyor padişaha İbrahim Ethem Hazretleri o tanıyor kişiyi. Diyor niye geldin yine ne ve hayrola? Padişahım merak ettim. Sana bir şey soracağım. Eğer cevabını verirsen memnun olurum. Sor bakalım. Bu saray kimin diyor. Saray kimin? Padişah tabii benim diyor. Peki padişahım sana kimden kaldı? Babamdan kaldı. Babana o anda babasından, dedemden kalmış. Bu adam iri yarı kişi eline gene sallıyor. Ya İbrahim sana da kalmayacak diye bak. Neden yapmış bunu? Oğluna bırakmış gitmiş. Babana kalmış. Baban bununla uğraşmış. O da gitmiş. Şu anda sen oturuyorsun burada benim diyorsun saray ama bu saraya sana da kalmayacak diyor. Elini sallıyor. Ne gidiyor? Ve İbrahim Ethem Hazretleri uyanışına da bu olay sebep oluyor. Uyanıyor tabii. Ki onun hikayesi çok hemen İslam hektatta mevcut hikayesi vardır. Meşhur kişi kendisi. İmam-ı Azam'ın da çağdaşıdır kendisi. Padişahını bıraktı, tahtını bıraktı, Allah yoluna düştü, gribetlere gitti kendisi. Tabi zamanla manevi padişah oldu ama kendi zamanında. İşte Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine ya Resulallah, Allah Teala bir kulun gönlüne nur verirse, nur verirse, bunun alameti nedir? Nasıl bu belirtisi var? Biri, ebedi olan ahiret alemine kişi yönelir. Kişi uyanır, kişi bir dünyasına bakar, bir ahiretine bakar. Nedir dünya? Oyalayıcı, geçici, sonuçta hepsi bir hayale dönüşen olaylar. Öbür alem ise ebedi alem. Sonu olmayan bir alem. Orada her şey gerçek, orada her şey sürekli aynı kalacak bir de. Onun için gerçek diyoruz oraya. Vel istidad vel mevti kable nüzulil mevti. Ve ölüm gelmeden önce de ölüme hazırlığını yapar buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Üç şey burada buyuruyor. Demek kimin gönlüne nur verilirse bu kişi önce ebediyet alemine döner. Oraya gideceğini bilir. Dünyadan kopmaya başlar. Yani gönlü dünyadan koparır. Ne yaparsa yapsın, bir emanetçi gibi yapar dünyada her şeyini. Ölüm her an gelebilir insana, emanetçidir. Üçüncüsü de ölüm gelmeden önce ölüm için hazırlığını yapar. Peki ne yapar ölüm hazırlığı? Yani kefen mi alır? Tahtasını mı alır? Mezar mı kazdırır? Mezar mı alır? Yani bunlar kolay muhteremler. Hazreti Bekir'e bir kişi soruyor halifeyken. Ya Ebu Bekir Hazretleri. Ben diyor kendim için bir mezar hazırlamak istiyorum diyor kendim için. İşim böyle geldi, gönlüme böyle geldi diyor. Ben kendime bir mezar hazırlamak istiyorum. Ne dersin acaba? Hazreti Bekir gülümsüyor. Şöyle buyuruyor. Sen kendine mezar hazırlama da bak dikkat ediniz. Sen kendine mezar hazırlama da kendini mezara hazırla bir bakınız. Kendini mezara hazırla diyor. Mesela bu muhteremdir. Yoksa 5 metre bir basma almak, kefenlik almak, tahta biçtirmek, hatta mezarı yeri almak ve hatta mezarı hazırlamak önemli değil. Önemli olanı insan kendisini o mezara hazırlanması. Orada bir hayat var. Ruhsal hayat var orada. Evet, kefen çürüyecek. Beden çürüyecek. Kemikler toz toprak olacaklar. Topa dönüşecekler. Ama insan ölmüyor ki. Ruh. Gönül işte budur. Gönül budur, ruh budur. İnsan ölümsüz ölemiyor insan. Orada hayat var orada. Ne gerekiyor orada? İş onları buradan götürmek için bunun hazırlığını yapmak. Ne gerekiyor? Öncelikle tabii 5 vakit namazımızı kılıp üzerimize kaza namazı varsa bunları da tamamlamamız gerekiyor öncelikle. Diğer tabii farzlar, oruç kazası varsa, zekat, üzerine hacı farz ise bunu yapmamız. Eğer hasta isek vekil göndermemiz. Yani gidemeyecek derece ağır hasta isek. Eğer iyileşme ümidimiz de yoksa tıbben, o zaman vekil göndermek. Üzerimize kulak varsa onun da helallaşmak. Helallaşmak ve sevabı çoğaltmak. Yani çantaya, bavula, valizimize çok ama çok çok sevap doldurmamız gerekiyor. Çok sevap doldurmamız gerekiyor. Çok sevap. Nerede bulalım sevabı? Para istemiyor muhteremler. Sağ sol aramaya gerek yok. 5 vakit namazın dışında Allah'ın razı olduğu bir işi Allah için yaparsak işte buna sevap deniyor. Allah'ın razı olduğu bir işi ama. Allah ondan razı. Biz onu Allah için yaparsak o sevaptır. Bir hasta ziyareti bakınız. Allah için yaparsak o da sevap. Bir cenazede bulunmak o da sevap. Birine selam vermek o da sevap. Bir yetimi sevindirmek, bir fakiri sevindirmek, yardım etmek o da sevap. Allah'ın kitabını Kur'an-ı Kerim'i okumak bildiğimiz kadar. Eğer yazı bilmiyorsak ezber okuyalım bildiklerimizi. Fatiha-i Şerif, İlahi Şerif bunları siz okuyalım, tekrarlayalım bunları. Sonra tesbihata zikrullah var. Sübhanallah'a bir hamdihi gibi Allah-u Ekber tekbirler var. Kelime-i tevhid bilhassa. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Daha kısa orta Allah, Allah. Sondaki H harfinin çıkması şartıyla ama. Allah derken sondaki H ta işten çıkacak. Allah, Allah. Abdestli, abdestsiz. Kadın özel hallerinde de Allah'ı zikrederler. İş yaparken de olur. Hem işlerini yaparız, direksiyon başında oturabiliriz. Makinede, bilgisayarda, işte başka işimiz vardır. İşimizi yaparken de, hanımlar yemeğe karışırken de, işini yaparken de, ev süpürken de hatta zikrullah vardır böyle. Allah demek. Allah döneceğiz. Güzel Mevlamız Hazretleri. İşte ayet-i kerimeye tekrar geçiriyorum inşallah. Buyuruyor güzel Mevlamız, Allah Teala bir kimsenin sadrını, göğsünü İslam için açarsa, bir İslam'ın, o kimse Rabbine bir nur üzerinedir. Allah Teala bir kulun açtı mı gönlünü İslam için, o kulun gönlüne nur gelir. Kul ne yapar? Ebedi aleme yönelir. Kul gerçekleri görür. Dünya ayrımı yapabilir kul. Yapabilir. Bu aldatıcı, hayalci dünyadan da kopar. Gönlünü koparır yani. Tabii işini yapar. Eleşmez kimseye. İşini yapar, görevini yapar, daha dürüst yapar. Memur da olsa rüşvet almadan, ayrım yapmaksızın bir esnaf gibi, küçük bir market sahibi gibi, ama müşteri geçtiğin bir market sahibi baktığı gibi, memurun da öyle olması gerekiyor. Memurun da. Üç kişi, beş kişi gelip sıkılmaması gerekiyor. Böyle. O da o görevi yapıyor. O da ekmek yiyor. İşçi olsun, memur olsun, amir olsun, kim olsa olsun, Allah'a yönelen kişi işini bırakmaz, işini doğru yapar ama. Dürüst yapar. Kişi adil olur. Allah'tan korkar kişi. Kimsenin kalbini kırmaz. İşte demek ki Allah'ın nuru kulun kalbine geldi mi, kulun gönlü İslam'a açılır. İslam'a açıldı mı, o kula İslami yaşantılar çok ama çok kolaylaştırılır. Çok kolay gelir. Bundan çünkü zevk alır. Bundan ruhsal zevk alır. Bundan kul manevi feyiz alır. Arkadan şöyle ayet-i kerime devam ediyor ama. Feveylün de var arkadan ama. Feveylün. Veyl olsun. Ah yazıklar olsun. Da affedersin yani yuh olsun anlamında Türkçemizde yani. O anlamda gelebilir burada. Yani yazıklar olsun. Kimlere? Lil kasiyeti kulübühüm min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalbi katlaşanlara, kalbi kararanlara, gönlü daralanlara. Onlara da yazıklar olsun onlara da. Bunların yanında Allah ismi anıldı mı, bunlar bundan sıkılırlar bakınız. Bunlara Allah'ın bir emri süründüğü zamanlar, bunlara Kur'an'daki ayetler okunduğu zaman, işte Allah böyle buyuruyor, Allah denen zamanlar, bunların kalpleri sıkılır, katlaşır, kararır, daha inatlaşır bunlar. Ölçü bu. Bakın bir Allah'ın ismi. Allah ismi şahane. Allah ismi. Bazı insan gönlünü nurlandırıyor. Açıyor gönüllerini. İçine huzur geliyor. Genişlik geliyor. İslam'a doymuyor. Namaza doymuyor. Hep bir hayır yapmak istiyor. Bir Allah ismi arıyor. Öbürü Allah ismini sıkıyor bunu. Mesela nasıl olur bu? Güneşte aynı güneş gibi bahçede çiçekler vardır. Bazı çiçek beyazlar güneşte. Bazısı kırmızı rengini parlak kırmızı olur. Bazısı yeşil olur, sarı olur. Bazısı kararır. Mesela domates güneşte kızarır, kıpkırmızı olur. Elma güneşte genelde kızarır. Golden tabii hariç, elma güneşte kızarır. Elma güneşe vuran yerleri. Domates kızarır. Buna karşın patlıcan da kararır güneşte. Ne kadar güneş alsın patlıcan, o kadar kararır, kararır, kararır bakın. Kararır. Ayva sararır. Sapsarı olur. Aynı güneş ışınlarını bunlara veriyor. Isısını bunlara veriyor. Aynı güneş altta bunlar. Ama domates kızarırken Gül güzel değil mi? O kırmızı gül açıp koku verirken, kırmızımsı güzel bir renk verirken patlıcan burada kararıyor muhtemelen. Kararıyor. Yine güneşin etkisiyle bazı gıdalar yiyecekler bal gibi oluyorlar. Ne kadar güneş alırsa görürse tatlaştırır. Üzüm, incir, hurma gibi birçok şeyler, karpuz da bunun gibi, kavun da bunun gibi, ne kadar güneşe karşı olursa o kadar hem rengini güzelleştirir, hem tadı güzelleştirir, ballanır, bal gibi olur. Ama biberde, bazı biberde acı olur. Zehir gibi olur. Bunun gibi başka bitkiler de vardır. Genelde ilaç türü olanlarda bunlar da güneş etkisiyle acılaşırlar. Hem kokuları başka olur, hem kararır, hem acılaşırlar. Bak, güneş ile. İşte Allah Teala'nın zikri ile de, Kur'an-ı Kerim ile de, Allah'ın emirlerinin söylenmesi tebliğ ile de bazı kişiler aşkullah'a gelir, muhabbetullah'a gelir, gönüller nurlanır, aşka feyze gelir bunlar, ruhsal zevklere girer bunlar, Allah'a de yanarlar bunlar. Ne yazık ki bazı kişiler de sıkar işte bakınız. Sıkar onları da. Ulaike fil dalali mübin, Allah buyuruyor. İşte onlar Allah'ın zikrinden hoşlanmayan, Allah'ın emrinden hoşlanmayan, Allah'ın emrini tebliğ eden bir sohbetten hoşlanmayan, sıkılanlar da Allah korusun, açık bir dalalette, yani sapıktadır onlar da böyle buyuruyor. Yine bununla ilgili ayet-i kerime Enam suresi ayet 125'te. Güzel Mevlamız buyuruyor bizlere yine burada. Bismillahirrahmanirrahim. Femen yuridillahu en yehdiyehu. Femen yuridillahu en yehdiyehu yaşa sadrülil İslami. Femen yuridillahu. Allah bir kimseye dilerse ki en yehdiyehü, Allah bir kuluna hidayeti diledi. Yani kul buna ehil, layık oldu. Kul Allah diye çırpınıyor. Öyle insanlar vardır ki sevgili dinleyenlerim, Müslüman din kardeşlerim, öyle insanlar vardır ki o kişi belki şu anda yaşantısı, görünümü yani cehennemliklerin yolunda gibi görünür ki şu anda. Alkol bağımlısı olabilir, uyuşturucu kullanıcısı olabilir, satıcısı olabilir. Hanım şu an açık maçık da olabilir. Ama bunların içinde öyle iyi insanlar var ki ruhsal yönünden, gönülde iyi insanlar işlerinde hayatta memnun değildir bunlar ama. Abinin şu anda belki barda, pavyonda olabilir bir kadın. Şu anda. Barda, pavyonda kadın şu anda olabilir. Gazinoda olabilir şu anda. Ama eğer onun ruhlar alemindeki hali güzel ise, onun gönlü, temiz bir kalbi gönlü varsa, o kişi hayatından, yaşamından hoşnut değildir, razı değildir ama. Sıkılır o kişi böyle. Onun gönlü sıkılır hayatından. İşte bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu yolundan gitmediği zamanlarda içkide, kumarda, şunda, bunda gafletli hallerinde bir kimse o yolda kişi giderken gönlü bundan razı değilse kişinin, bundan gönlü hoşlanmıyorsa kişinin, elhamdülillah o kişi bir ümit vardır böyle. Tabii bize kimseyi bilemeyiz. Yani zaten bizim nedir görevimiz? Zahire bakmak denir. Yani dış görün bakılır. Bir kişi namaz kılıyor. Hacca gidiyor işte. Kur'an-ı Kerim okunuyor, okuyor. Allah'ı zikrediyor. Allah yolunda. Bunun tabi görevim nedir? Bu kişi iyidir demek. Görevimiz böyle. Diğer kişi bir hanım mesela çırılçıplak. İşte hatta alkol de kullanabiliyor. Erkek şu bu şekilde. Bir an tabi o anda iyidir diyemeyiz. Onun bizlere gönlünü bilemeyiz. O bizden gizlidir. Ama güzel Mevlamız, Rabbül Alemin Mevlamız. Hadiste geliyor. Allah Teala sizin şeklinize bakmaz. Malınıza bakmaz. Ama gönlüne bakar. İşte güzel Mevlamız hepimizin gönlüne bakıyor muhteremler. Kişi namazda Allah'ın yine gönlüne bakıyor ama. Bizler namazdaki durumuna bakarız. Ama güzel Mevlamız'ın gönlüne bakar. Evet, kişi namazda camiye gitmiş olabilir, el bağlamıştır, kıbleye yönelmiştir. Ama öyle insan vardır ki namaza gitmiş ama namazdan zevk almaz. Namaz onu sıkar. Yani zoraki tembel istemeye zoraki namaza durur. İster evinde, ister tabii camide olsun. Hanım olsun, erkek olsun. Öyle kişiler vardır. Yani gönlü başka hayat ister gönlü. Namazsız bir dünya ister gönlü. Tabii güzel Mevlam onun gönlünü biliyor işte ama biliyor. Diğeri de belki şu anda alkolüktür. Kadın çırılçıplaktır, şöyle böyledir. Ama onun da gönlünde Allah'a dönüş isteği vardır. Çırpındır. Bir çevresinden el tutan yoktur kendisine. Öyle yaşantı içine girmiş. Aileden görmeyenler var. Günümüzde tabii medya, ki görüntülü medya bir özellikle insan yönlendirmeye çalışıyor, başka yönlere çalışıyor. Eğitim sistemimiz de tabii ona göre, arkadaş buna göre öyle insan var, gönlünde bir şeyler vardır ama kimseye derdini açamaz, anlatamaz, hatta kendi bilemez bile böyle. Yaşantısından zevk, huzur almaz ama. Gönlü bir araştırır, başka bir şey ister. İşte bunları gören, bilen Mevlam Rabbim onu eder işte zamanla inşallah. Ayette bu geliyor. Femen yuridillahu, Allah kimi dilerse ki en yehdehu, Allah kuluna hidayeti diledi. Ki Rabbim onu kulu kendine çekecek. Yaşra sadrahu lil İslami, Allah kulunun hemen gönlünü İslam için açar. İslam kişiye sevimli gelir. Sempati gelir. Kolay gelir kişiye. Böyle. Rabbim ona bir sevgini de yaratır. Rabbim ona bir sevgini de verir. Kul gerçeği bulur ve gönlü bir de açılır. Böyle. Yavaş yavaş, zorla değil. Böyle zorla kapanma değil. Zor namaz kılma değil. Böyle. Hatta geç kaldım diye içi yanar. Neden ben geç kaldım? Neden ben daha bunu tanışamadım İslam'la diye. Ve men yürüt en yudullehu. Allah kimi de sapıkanı bırakmak isterse. Sapıkanı bırakmak isterse. Kul dalalette. Kul sapıklıkta. Kul haramda. Kul batakta. Ama oradan çıkmak istemiyor. İstemiyor oradan çıkmak. Batıyor, batmak istiyor kul. Yecale sadrı dayıken harajen. Yecale sadrahu dayıken harajen. Allah kimse kalbinde gönlün daraltır. Gönlün daraltır ama. Harajen. Harajen çok ama çok sıkıntılı bir hal gelir kişiye. İçinde sıkıntı. Gönlün darlık olur. Huzurlu bir şey kalmaz gönlünde. Kennema yessa'du fissema. Sanki göğe tırmanıyor. Göğe yoruluyor. Nefes tükeniyor. Zaten yukarı, oksijen yok yukarı zaten. Yani sanki bu kişi göğe tırmanıyormuş gibi İslami yaşantıyı yapamaz. Koşar, koşuşturur, harama, içkiye, eğlenceye, kumara. Gereğinde bir şehirden diğer şehre haram işlemeye gider. Sazlı cazlı düğüne koşa koşa gider. Bir futbol maçına gece yarısı kalkıp gider. Haram işlemeye gider, günah işlemeye gider, kumar oynamaya gider, kolaylaştırılır. Ama İslam'a gelince bir cuma namazına bile o kadar zor, zor, zor. Bir cuma namazına bile. En geç gider, camide kapyanan durur. Hemen çıkıp kaçması için. Bu neye benziyor demek ki? Gönlü dar işte. Bakınız. Allah onu kimsenin kalbin satrahı vayıkan haracan kılıyor. Dayı dık, sıkı, dar. Haracan çok amaşırı dar kılıyor. Kalbini sanki kişi göğe tırmanıyor. Böyle. Nefes nefese, nefes nefese. O kadar zor gelir. Bir camiden çıktı mı, bir Allah'ın sohbeti, bir yerden ilahi sohbeti çıktı mı, harama gitti mi, o doğru sanki açtırı gibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın özü kalpteki gönül, gönül. İlahi nur o gönle gelir. O gönül açıldı mı, o gönül Allah'ın nurunu buldu mu, gönül rahatlar, huzuru bulur, huzuru bulur. Demek ki insanın nedir fıtratı? Onu kişinin yaşaması işte. Yani iş buraya dayanıyor. Her insan İslam fıtratıyla yaratıldı. Her insan. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar. Sonradan anne babası onu işte Hristiyan yapıyor, Yahudi yapıyor, şunu mu yapar? Ondan sonra yapar, putperest yapar. İnsanın fıtratı vardır. Fıtratı böyle. Fıtrat insanın doğası, yapısı. Ama bedensel et, organlar değil ama bu. İnsan ruhsal yönü, insanın iç alemi, insanın iç duyguları, işte nedir bunlar? Bunların her biri İslam'a göre yaratılmıştır. Ancak kişi o zaman rahatlar, o zaman huzuru bulur, o zaman kişi bir gözünü açar, bir oh der yani. Rahatlamış yine de. Yine bize Mevlam buyuruyor, Rad, Sûre ayet 28'de, Bismillahirrahim, ellezine amelû, ellezine amelû, şu imaden kişiler, iman edenler, inananlar, Allah Celle ve tatmînü kulübühüm bi zikrillah. Ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillah. Bunların kalbi Allah'ın zikriyle tatmin olur. Tatmin olur. Ne kadar makam mevkilere sahip olsa, en üst makamlarda çıksa, hayatta istediği yerlere ulaşsa, çıksa bile kişi, ama insanın kalbi, gönlü yine tatminsizdir. Huzursuzdur. Televizyon dizilerinde çıkan bazı aldatılmış zavallı genç kızlarımız, o televizyon kanalları onların bedenine yaralanmak isteyenler, onları çıplak soyuyorlar. Ona tabii oradaki rol icabı, dizideki verilen görev icabı, orada gülümserler. Ama işleri ağlar onlar. Onlar ki fıtratını bulamadığı için, doğasını yaşamadığı için onlar huzursuzdurlar. Nedir balığın fıtratı? Su, su. Hatta suyun da farklı yerleri var suyunda. Tatlı su, acı su, tuzlu su var. Küçük dereler var, büyük akarsular var, göller var ve denizler var. Bakınız şimdi. Küçük bir derede yaşaması gereken balık büyük gölde yaşayamaz. Tatlı gölde yaşaması gereken balık da tuzlu denizde yaşayamaz. Denizin kıyısında ya da yüzeyinde yaşaması gereken balık da denizin daha alt tabakalarında yaşayamaz. Ne olur yaşarsa doğası bozuk serçemler abi. Hemen kaçar abi. Hemen kaçar. Hele bir balık karaya vurdu mu nasıl can çırpınır? Nasıl can çırpınır? Gerçekte İslam insanların manevi denizidir. Denizidir. İşte kim İslam içinde kalırsa ama insan İslam'ı gönlüyle yaşarsa bakınız. Çünkü Yüce Allah insan gönlüne bakıyor. Namazdayken, Kur'an'dayken, konuşurken kişi her halinde insan gönlüyle Allah'a dönerse, gönlüyle kalp Mevla dönerse. İşte Mevlam buyuruyor. Bunların kalpleri Allah'ın zikri tatmin olur. Ela. Burada Mevlam uyarıyor bizleri. Uyarı, dikkat ediniz bakın. Uyarınız. Bi zikrillahi tatmenül kulubu. Mevlam buyuruyor. Bi zikrillahi ancak Allah'ın zikriyle tatmeinül kulub, kalpler tatmin olur. Kalpler sakinleşir, gönüller huzuru bulur buyuruyor Yüce Mevlamız, bizi yaratan, gönlümüzü yaratan, organlarımızı yaratan, iç alemimizi yaratan güzel Mevla böyle buyuruyor. O bizi böyle yaratmıştır. Yani insan Allah-u Teala kendisi yaratmıştır. İlla liya'buduna giriyor işte. Liya'rifun diyor bazı buna, müfessirlere buna. İlla liya'budun. Allah bize kendisine kulluk için yaratmıştır. Demek ki insanın gönlünün açılması gerekiyor İslam'ı yaşamak için de. Öyle kişiler var, efendim işte diyor namaz kılmak istiyorum ama bir türlü kılamıyorum. Bir zor geliyor. Abdest almaya üşeniyorum. Bir tembellik ve ağırlık üzerime geliyor. Bir zorluk üzerimde. Bir camiye gidemiyorum, işte bir dinin sohbetlerine katılamıyorum, işte kapanamıyorum, ötünemiyorum, şunu yapamıyorum, yani istiyorum ama neden bunların henüz daha gönüllerine ilahi nur gelmediği için? Ne yapma gerekiyor? Allah-u Teala dua etme gerekiyor, bakınız burada. Hazreti Musa Aleyhisselam buna Medyen dönüşü, Mısır'daki dönüşünde çoğukça ve koyun sürüsü vardı kendisine. Medyen'den Mısır'a dönüşünde Tuva Vadisi'nden geçerken ki Tur da oradadır. Tur Dağı'nda buna bir nur göründü. Onu ateş zannetti. Onu Rabbim onu öyle Rabbim onu çekti oraya daha doğrusu. Yani güzel Rabbim bir şey diledi mi Rab onu işte yarattı. O anda tabi geceydi. Mevsim kıştı. Gecenin yarısı, kış mevsimi, çölünde soğuk olur ama. Yakar soğuk. Kışın, gece arasında ay ışığı yokmuş. Yıldız da yokmuş. Hava kapalıymış. Gecenin soğuk, karanlığı. Bir de o anda hanımı da doğum yapmak üzere doğum sanatçısı kıvranıyor hanımı da. Üşüyorlar. Yolu kaybettiler. O anda Musa'dan bakıyor bir ateş yapabilirse. Ama yanına çakmamak yok işte onlar. İşte ona bir ateş göründü Tur Dağı'ndan. Oraya ateş bulurum. Yolu öğrendiririm diye. O amaç çıktı oraya. Tabi çıkaran Mevlam onu öyle yönlendirdiler. Oraya kendisine, peygamber kendisine verildi. Tabi bazı olaylar geçti oradan. Buradaki Rabbim Musa Aleyhisselam arada Bismillahirrahmanirrahim İzheb ila firavne innehu tagâ bakınız. İzheb ila firavne. Ya Musa sana peygamberliği verdim. Öncelikle firavuna git. Firavuna davetten başla firavunda. İnnehu tagâ. O firavun tuğyanda. Çok azgın. Haşa kendini ben de Rabbinizim diye insanlara. Tabii o günün koşan düşünelim ki Firavun tek adam. bir de hiçbir din tanımayan, Allah inkar eden, hatta kendisine ben sizin en bir Rabbinizim diyen kişi. Kanunlar 12'de karşı çıkıyor. Asın asılıyor, kesin kesiliyor. Kesin tek kelime. Gayet zalim, barbar, canım acımasız kişi Firavun. Ki onun yanına gidip de el ayak öpenler, yerle kapananlar, ona secde edenler titriyor karşısında. Gidip de öyle insanı ayakta Allah'a dua etmek tabii bir mesele. Ama Yüce Allah emirdi Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, İzheb ila Firavne. Buradan doğru çizgi Firavuna. İnne vetega, o az çok az aşırı azgın. Oradan başlayacaksın peygamber görevine. Onu evvelce davete bakalım. İslam onu davet edince. Musa Aleyhisselam da Firavun'un en iyi bilen kişiden birisi. Onun sayende büyüdüğü için, çocukluk geçtiği için onu en iyi bilen kişi. Acımasız bir zalim. Bir anda binler kişi öldürebilir. Öyle kişi. Yanında her zaman cellatlar yanında, yana başlarında kılıç bekliyorlar, bir emir bekliyorlar. Vur bunu boş boynu diye. Kale. Musa Aleyhisselam tabii şöyle bir ortamı gözüne getirdi. Firavun'un kişiliğini, sarayını, heybetini, acımasızlığını, onun karşısına çıkıp ona dua etmek meselesini bir düşündü. Gönlü daraldı, zor geldi. Ben bunu nasıl yaparım acaba yani? Nasıl yaparım acaba? Yapabilmeyen bir acaba diye. Allah işte dua etti bakalım. Kale, Rabbişrahli sadri. Rabbi. Rabbi. Ey benim Rabbim. Yaradan Rabbim. Benim sadrımı, gönlümü aç ya Rabbi. Genişlet. Bana cesaret ver ya Rabbi. Nurunu ver gönlüme ya Rabbi. Gönlüm genişlesin. Bu peygamberin görevini yapmakta gönlüm genişlesin ya Rabbi. Sıkılmayayım, daralmayayım ya Rabbi. Kimse çekinmeyeyim. Ve yessirli emri ve işimi de kolaylaştır ya Rabbi diye Allah-u Teala'ya dua etti. Bunun için bir de işte dua edelim. Mesela bu ayeti okuyabiliriz. Burada kale istemesiyon kale Musa Aleyhisselam dedi anlamına geliyor. Buradan Rabbi'den başlarız. Rabbiş rahli sadri bakınız. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri. Bu Taha suresinde ayet 24-26 arasında bu ayetler burada geçiyor. Yine Peygamberimize Mevlam şöyle buyurdu. İnşirah suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Allah Teala buyurdu. Habibi Muhammed'in senin sadrını göğsünü açmadık mı? Sana şerh-i sudur vermedik mi? Açmadık, senin gönlünü açmadık mı? Peygamberimizin durumu aslında Musa'dan daha zordu sevgili kardeşlerim. Şu bakımdan. Hazreti Musa'nın bir kavmi vardı. İsrailoğulları. Hazreti Musa Aleyhisselam onlardan. Ve o zamanki Musa Aleyhisselam'ın kavmi, ki Musa bundan kavmi toplum, İsrailoğulları hiç itirazsız Hazreti Musa'ya iman ettiler, kabul ettiler bunlar bunu. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman eden on binler, hatta yüz binler diye rakamlar veriliyor. Toplum hazırdı Musa Aleyhisselam'da. Karşısında bir Firavun ve Firavun'un Kıpti kavmi vardı karşısında. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede tekti bu dönemde. Ve Peygamberimizde vardı kavmi tabi. Kureyş kavmi vardı. Amcaları vardı, amcaoğulları vardı, akrabaları vardı Peygamberimizin. Ama hepsi o anda müşriklerdi. Hepsi anda müşriklerdi. Ve öyle de oldu böyle. Her bir peygamber karşı çıktılar peygamberimize. Karşı çıktılar. amcası Ebu Leheb, yengesi Ümmü Cemil, başta peygamber düşmanlarında, Ebu Cehiller, Ebu Süfyan'da, Utbe, Şeybe gibi ileri gelenleri her bir karşıladılar. Yani kolay değil sevgili kardeşlerim. Mesela ben bazen düşünüyorum da, bir namaz kılmaya üşenen bizler ki evimizde, hele hanımlarımız evinde herkesin elhamda kışın da olsa bir sobası var, kalori var kişinin evinde. Evimizin çoğunda da sıcak su akıyor. Isıtan da akıyor. Sıcak evimizde, odamızda ki sıcak su da akan aklını kabul edelim. Kişi bu durumda abdestle namaz kılmada üşeniyorsak yazında sıcak havada da herhalde musluk lavabodan soğuk su da akıyor. Zaten kısa oluyor evde işin giysilerinin yazın insanın. Zaten kollar kısa genelde. Hem insan serinliyor. Bir kişi abdest alacak, namaz kılacak. Yani bir namaz kılma üşenirsek bizler, nefsimizi aşamazsak, şeytanı aşamazsak, o kötü kişiliğimizi aşamazsak bizler, gerçekten doğal kişiliğimizi bulamazsak bizler, bir namaz kılma üşenirsek ne olacak bizim halimiz? Bakınız peygamberimizin durumuna bakalım sevgili kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu. O güzel peygamberin çektiği çile. Mekke mükerremede tek başına. Ki amcası Ebu Talip, peygamberimizi çok iyi bildiği halde, peygamberimizi elinde büyüttüğü halde, ona sahip çıktığı halde ne yaptı? Aşamadı kişiliğini. Kureyş'in reisiyim dedi. Eğer ben iman edersem buna dedi, bak elde büyüyen yetimi inandı ona bağlı derler. Beni küçümserler. Arkandan Mekkeli kadına bana güderler dedi. Aşamadı kişiliğini muhteremler. Aşamadı. Ebu Leheb ise o da amcası peygamberin. Peygamberi çok iyi biliyor. Doğru olduğunu biliyor. O da aşamadı kendini, aşamadı kişiliğini. Bir de peygamber düşman oldu peygamberimize. Mesela bizler şu anda birine bir şey anlatsak dinlemiyor. Tekrarlasak bizi tersese, bize bir ters bir kötü cevap verse kızarız tabii, bırakırız onları. Bana ne deriz böylece? Ama peygamberimiz değil ki peygamberimizin durumu o şekilde peygamberimiz. Tek başına Mekke'ye mükerrem. İnsanlar putperest, alkolik, fuhuş serbest olmuş. Yani kadınlar artık yolda fuhuş yapabiliyorlar. Kadınlar şırşıplak, ahlak diye bir şey kalmamış. Çok kişinin babası belirlenmiş insanlar o dönemde. O kadar bir canavar ki o günkü insanları, Arapların o insanları, o canavar ki, bırak başkasını dövmeyi, öldürmeyi, hakareti başlarına bırakalım da bakınız kendi öz kızını bile sırf kız olarak doğduğu için tek yok. Kendim kız olmak istedi. Hayır. Bakın kendi öz kızını bile sırf kız olarak doğu dünyaya geldiği için yani kızı biraz yürümeye konuşmaya başladı mı önce gidip şöyle bir çukur kazıyor. Eve geliyor. Gel kızım seni götüreyim biraz gezdireyim diyor. Kızcağı da hele bazı kızlar babacı olurlar. Babacığım tutuyor. Tabii kız seviniyor. Babası bunu gezme götürdü derken. Götürüyor çukurun başına. Baban kız ne var bunda diyor. Kız çukura bakarken arkadan bir tekme vuruyor. Kızı çukura oraya atıyor. Üzerine batıp atmaya başlıyor. Kız orada bağırıyor. Babacığım yırtınıyor kız orada. Canlı. Onu toprakta gömüyor muhteremler. Yani böyle bir toplum muhteremler. Böyle bir topluma peygamber olmak. Aralarında yaşamada bir de mecburiyet var peygamberimize. Efendim gideyim baş topluma gidemez. Bir peygamber nöbet mahallini kesin değiştiremez. Allah izin vermeyi değiştiremez. 3 gün 5 gün değil. Bir ay değil. Tam 13 yıl. 13 yıl peygamberimiz aralarında yaşama zorunluluğunda peygamber alay ediliyor. Hakaret ediliyor peygamberimiz. Her şey yapılıyor. Peygamberin sahabeleri öldürülüyor göz önünde. İşkence çekiliyorlar peygamberimiz göz önünde. Allah-u Teala buyurdu peygamberimize elem neşrah leke sadrek. Habibim Muhammed'im senin gönlünü açmadık mı biz İslam için? Açmadık mı? Bütün bunları göğüsleyebileceksin. Daralmadan, bunalmadan, sıkılmadan yapacaksın. İşte sevgili peygamberimizi örnek alın benim sevdiğim kardeşlerim. Örnek alın peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bakınız. Onun çektiği çileye bakalım. Kimseden bir şey beklentisi yok ama kimseden. Kimseden bir beklentisi yok. Siyasi amacı yok. Bir şeye adı olmayacak. Hatta Mekke müşrikleri bir araya geldiler. Mekke ileri gelenleri, eşrafı ileri gelenleri geldiler de toplanıp peygamberimize geldiler. Dediler ki ya Muhammed eğer amacın yine bir din ortaya attın, onlara göre aramıza ikilik soktun aramıza. Eğer amacın Mekke'nin reisi olmak istiyorsan bu dinden vazgeç, gel dediler ittifakla seni Mekke'nin reisini yapar, lider sen oldular. Mekke'nin başı olsun dediler. Sen dediler yetim büyüdün, fakirdin. Kendi malın yok. Tabi Hatice anamızın malıyla geçiniyordu ama. Malın yoktu. Yetim büyüdün, fakir büyüdün, garip büyüdün. Eğer niyetin bir mal sahibi olmaksa, eğer amacın bir sebe sahibi olmaksa, aramızda mal toplayalım. İstediğin kadar altın gümüş toplayalım. Bunu sana verelim. Mekke'nin en zengini ol. Bu mal senin olsun. Ama bu dinden vazgeç dediler. Üçüncüsü, evet şu anda evlisin. Ama Hatice dediler senden 15 yaş daha büyük. Dul, yaşlı kadınla evlendin. Sen gençsin. Mekke'nin İstediğin genç kızını sana verelim. O senin eşin olsun. Sen bu işten vazgeçerler. Bakın peygamber şöyle buyuruyor muhteremler. Yani peygamberimizin haşa zerre kadar bir dünya ile ilgisi amacı olsaydı bakın değil mi? Çok cazip teklifler. Mekke'nin reisi lider olmak Mekke'ye. Sana büyük sevet sahibi olmak. En zengin olmak istersen. Mekke'nin en güzel kızı evlenmek. Derhal verecekler kendisine. O kadar cazip teklifler. Peygamberimiz şöyle buyurdu onlara. Peygamberimiz gözden yaş geldi. Şöyle dedi onlara. Bir elime güneşi verseniz. Bir elime ayı verseniz. Beni şu alime sultan yapsanız. Ben bu davadan vazgeçemem dedim. Geçemem. İşte Mevlam buyuruyor, Habibim sen gözü açmadık mı? İşte peygamberimizin de gönlünü Mevlam açtı. Açtı bence. O gönül sineye çekti hepsini. Hakaretleri de. Hatta peygamber yüzüne tükürdü peygamberimizin. Üzerine basıldı peygamberimizin. Ağır sözler söylendi. Hep peygamber sineye çekti. Neyle? Şerri sulur ile demek ki ne gerekiyor bunun içinde? Kalplerimizden tatmin olması için de Allah-u Teala çok çok zikir yapmamız gerekiyor muhteremler. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub. Ancak kalpler, gönüller Allah'ın zikriyle tatmin olurlar. Allah'ın zikriyle. Elimizden geldiği ölçüde şu ömür selametini boşa harcamayalım sevgili kardeş. Harcamayalım. Bazı biliyorsunuz miras yedi derler. Ölüleri var. Miras yedi derler. Yani babası ölmüştür. Bütün mal bir ve iki olana kalmıştır. Çünkü halas büyümüştür. Babası zengindir çok. Baba zengindir ama belki babası sıfırdan başladı, zavallı babası. Belki sıfırdan başladı. O işe girdi, bu işe girdi, oraya koştu, buraya koştu. Geceye gündüzüne kattı. Belki namazını kaçırdı. Çalıştı, çabaladı. Mal mülk sahibi olabildi. Ama tabii ecel geldiği anda iki elini iktidarına saldı, teslim oldu Mevla'ya. Arada götürüldü. Ne kaldı mallar? Haylaz, hayırsız oğluna kaldı. Çocuk tabii haylaz, hayırsız, İslam dışı yaşamda çocuk. Ne yapar çocuk? Birdenbire büyük sebep tam yetki kendine gelince önce tabii hazır paraları yer, hazır malları yer, satmaya başlar. İçkide, kumarda, fuhuşta, gazinoda, tabii çevresinden bir takım toplanan, etrafına toplananlar önce gider böyle şey. Ne der bunlara? Miras yedi. Sonda ne olur ama tabii mal biter. Bir söz vardır, atasözümüz vardır. Atasözümüz, hazıra dağlar dayanamaz derler tabii. Arkası gelmeyince tabii biter. Bitimi ne olur? Apıyorum boşunu beker, burnunu çeker. Yani süründür, dünyada bile süründür gider. Gider bu kişi böyle. İşte bize Mevla'nın bir sermaye veriyor hepimize. Nedir bu? Hayat, ömür sermayesi. Belirli ama, sınırlı ama. Doğumla başlayan, ölüme kadar sürecek olan bir ömür sermayemiz var. Bunu bize Allah vermiş. Bunu yerinde kullanabilsek bu sermayeyi, bu sermayeyi çalıştırıp da üstüne daha koyabilsek inşallah öbür aleme burada zengin olarak gider muhteremler. Allah korusun, biraz giydiği halas çocukları gibi eğer ömür sermayemizi boşa tüketirsek, gıybetle, yalanla, eğlenceyle, sazla, cazla, şunla, içki, kumarla, şuna bunla, eğer ömür sermayemizi boşa tüketirsek, işte Allah korusun, halas çocuğu gibi hem dünyada ömrümüz boşa gider muhteremler. Doğal yaşam yoksun kaldığımız için hem gönlüm huzuru bulamaz, kalp tatmin olmaz, içine darlık eksilmez, İşimize nur gelmez ve öbür alemi Allah korusun çok kötü bir şekilde olur muhteremler. İnsanın aslı gönül demiştik azı cemaatimiz. İnsan aslı gönüldür. Kaftin işleri, yani buna ruh da deniyor, gönül de deniyor. İnsan yöneten de budur aslında. Gönül denir. Ki bu gönül eğer uyanık olsa gönül biraz. Yani gönül uyansa biraz gönül. Yunus Emre şöyle buyuruyor. Bil geceni gündüzü, gönül gönül ayık ol. Ayık uyanık oluyor böyle. Bu gönül uyansa biraz. Nedir bu gönül? Gönül alemin melekütle bağlantı kurmaya başlar. Alem gönül. Alem melekut, melekler alemi, gayb alemi, gizlilik alemi. Bu dünyada ne olacaksa önce adama belirlenmiştir o. Yazılmış, çizilmiş, belirlenmiştir. Ondan sonra insana buraya gelir bu. İşte bir insanın gönlü biraz uyansa, kulun gönlü Allah-u Teala'ya dönse, kulun gönlüne nurlar gelmeye başlasa, o kul birçok olayı olmadan önce sezmeye başlar, gönül başlar. Bazen gönül hiç böyle gereksiz bir ortaya bir sebep yokken gönle bir sevinç gelir bazen. Ama insan ne istediğini bilemez. Gönül sezdi muhtemelenler. Onun başına iyi bir hal gelecek. Gönül bunu sezdi. Öyle olur böyle. Bazen gönüle hiçbir sebepsiz, hatta insan bir şey düşünmeksizin elde olmadan bazen gönül birdenbire sıkılır, daralır. Bazen gönül bir sıkılır, sıkılır gönül. Kendi kendine. Eve sığma, oraya sığma, buraya sığma gönül sıkılır. O zaman Allah'a çok dua etmemiz gerekiyor. Demek ki gönül sezgi muhteremler. Çünkü gönül bizim altıncı duygumuz yani sayı olarak. Ama aslında aslımızdır, gerçeğimizdir. Ve gönül madde aleminden değildir gönül. Onun için gönül öbür alemle bağlantı kurabiliyor. Orada bir şey seziyor. İşte evliyalar bunu biraz daha açık seçik belirler ne olacağını bilir evliyalar böyle. Ama bizim insanlara baştan bu gelebilir muhtemelen. Mesela bir insan bir yolculuğa çıkacak. Arabası varsa arabasını hazırladı, eşyasını aldı, çoluk hazırladı, yola çıkacak ama bir anda kişinin gönlünde bir sıkıntı başlar, gitme diye gönlüne bak. Gönlünde ama şimdi. Gitme diye gönlünde. Gönlü gitmek istemez. Ama gitmem lazım diyor kişi. İşte söz verdim, şöyle oldu, böyle oldu. İşim var, mişim var. Çoluk çocuğa böyle işte onlara haber verdim onlara. Plan, yani akılla kişi bunu çekiştirmeye çalışır. Ama bir çelişki olur. Ama gönül kesinlikle gitmeder gönül buna. Gitmeler gönlüne bana. Bu kişi gönlüne rağmen kendini zorlara gitmeye kalkıştırsa sonunda pişman olur muhtemelen bakınız. Yani gönülde böyle bir şeydir muhtemelen. İnşallah sevgili kardeşlerim Allah-u Teala çok analım güzel Mevlamız. Allah'a çok çok zikredelim Allah-u Teala'ya. Dediğim gibi abdest istemez muhtemelen. Yani abdestsiz de olabilir. Kadın özel durumda da olabilir. Çalışırken de olabilir. Evde yemek yaparken de olabilir. Otobüste olur, direksiyonda olur, bilgisayar başında olur. Her zaman olabilir. Zikrullah. Allah sondaki çıkacak. Yavaş yavaş. Allah Allah acele değil. Allah. Allah. Allah. Tesbih şart mı? Hayır. Hadi, hadi. O da şart. Böyle yazar onu. İsteyen daha uzunu kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Fakat bak dikkat edin burada. Bir nevi kalp atışına göre böyle. La ilahe illallah etkilemez, gönlü etkilemez. Atışına göre. La ilahe illallah. Burada illallah bunu kalple söylemeye, beraber söylemeye gerekiyor burada. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte o zaman kalbe nur akımı başlar. Kalp doğasını bulur. Gönül yani. Doğasını bulur. Huzurunu bulur. Rahatlamaya başlar. Gönül rahatlamaya başlar. Ve gönlüne nur akımı başlayana da o kişiye İslam'ın yaşantı da kolaylaştırılır ve sevdirilir kişiye. Kişiye namaz kılar. Oh ne güzel ne güzel namaz kıldım der. Ne kadar tatlı, hoş namaz, güzel gelir bana. Bir malum sohbet dinler, o ne güzel açıldım der. Hoşuna gitmeye başladı. Neden? Kalbine durakım gelmeye başladı. Kul, gönül açısından duasını buldu kul muhtemelen. Allah-u Teala cümle işte gönlüme lan duran olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Lillahi'l-Fatiha.